Wielkie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 11 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uchwała PKW powoduje, że proces wyborczy rozpoczyna się od nowa, mówi przewodniczący komisji. Kwarantanna na Wyspach Brytyjskich utrzymana, ale tylko nieznaczne zmiany. W San Francisco ponad 2000 bezdomnych z powodu pandemii koronawirusa przechodzi kwarantannę w hotelach. Proces wyborczy rozpoczyna się od nowa, tak o znaczeniu uchwały Państwowej Komisji Wyborczej mówi jej przewodniczący sędzia Sylwester Marciniak. Dokument wydany wieczorem przez PKW stwierdza, że w zarządzonych na 10 maja wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie było możliwości głosowania na kandydatów. W związku z tym, jak powiedział Sylwester Marciniak, PKW uznała, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zastosowanie przepisu kodeksu wyborczego, który skutkuje ponownym zarządzaniem wyborów w przypadku zarówno jednego, jak i braku kandydatów. Ta uchwała, która podkreślam, zapadła jednogłośnie, jest ostateczna i podlega doręczeniu marszałkowi Sejmu i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Ona powoduje, że ten proces wyborczy rozpoczyna się od nowa. W terminie 14 dni od publikacji marszałek Sejmu wyda zarządzenie, postanowienie o zarządzeniu wyborów, a następnie w ciągu 60 dni powinny się odbyć wybory. Członkowie komisji uznali, że wskutek nieodbycia się głosowania nie ma możliwości wydania uchwały ustalającej jego wynik. Nie ma więc mowy o protestach wyborczych. Bo to nie jest tego typu uchwała, która podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. Tak jak wspominałem, tego typu uchwały tylko doręcza się marszałkowi Sejmu i podlega publikacji w Dzienniku Ustaw. Sędzia Sylwester Marciniak, pytany o możliwą datę nowych wyborów, powiedział, że nie ma żadnych szans na przeprowadzenie głosowania w maju. Jak dodał, mamy do czynienia z podobną sytuacją jak w przypadku postanowienia marszałek Sejmu o zarządzeniu wyborów z 5 lutego. Wówczas określono cały kalendarz wyborczy. Różnica dotyczy terminów. Teraz datą głosowania będzie dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzania wyborów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej podkreśla, że formuła obozu Zjednoczonej Prawicy, choć czasami stwarza problemy, jest przede wszystkim źródłem sukcesu. Prezes PiS dodaje, że Zjednoczona Prawica nie jest bardzo, jest bardzo szeroką formacją. Mamy swoje skrzydło dość radykalne, mamy też drugie umiarkowane, czy wręcz bardzo umiarkowane, którego przedstawicielem jest Jarosław Gowin. Powiedział Jarosław Kaczyński, tarcia między nami nie są, jak sądzę, niczym nowym. Dochodziło do nich w przeszłości, choćby podczas uchwalania reformy sądownictwa, dodał prezes PiS. Kwarantanna w Wielkiej Brytanii utrzymana, są tylko nieznaczne zmiany. Premier Boris Johnson przedstawił też Brytyjczykom czy polskim imigrantom zarys strategii wyjścia z ograniczeń, choć podkreślił, że znaków zapytania jest znacznie więcej. Boris Johnson mówi krótko. Nie, to nie jest czas, by już teraz usunąć kwarantannę. Zamiast tego nieznaczne zmiany. Po pierwsze, Smith czy Kowalski będzie mógł poćwiczyć więcej niż raz dziennie, ale tylko w Anglii. Po drugie, zachęta dla tych, którzy nie mogą pracować z domu. Idźcie do pracy, unikając jednak transportu publicznego. To nie jest nowość, to raczej doprecyzowanie już istniejących reguł. Rząd ma jednak zarys strategii wyjścia. Czerwiec, otwarcie części szkół. Lipiec, działają już niektóre puby, restauracje czy hotele. Boris Johnson jest jednak ostrożny. Nie będziemy kierować się po prostu nadzieją czy potrzebami gospodarki. Będą nami kierowały nauka, dane i kwestie zdrowia publicznego. Rząd zapowiedział też obowiązkową kwarantannę dla wszystkich przybywających do Królestwa. Nie od razu, ma wejść w życie w przyszłości. Nie ma jeszcze konkretnej daty. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W San Francisco ponad 2000 bezdomnych z powodu pandemii koronawirusa przechodzi kwarantannę w hotelach. Jak poinformował burmistrz miasta London Breed, wielu z nich może być nosicielami wirusa i ich izolacja zapobiega rozprzestrzenianiu się pandemii. Miasto zamieszkuje ponad 8000 bezdomnych. Ponieważ większość z nich uzależniona jest od narkotyków i alkoholu, używki te do hoteli dostarczają im władze miasta. Jak poinformował Grant Colfax, dyrektor zdrowia publicznego w San Francisco, wszystko odbywa się pod nadzorem lekarzy, aby nie dochodziło do przedawkowania. Terapeuci zaś prowadzą z bezdomnymi zajęcia motywujące ich do zmiany stylu życia, bowiem jak twierdzą, kuracje odwykowe nie mogą odbywać się pod presją. Protestują mieszkańcy miasta i hotelarze, którzy obawiają się dewastacji hoteli. Dystrybucja alkoholu i narkotyków wśród osób poddanych kwarantannie prowadzona jest również w innych miastach w Kalifornii. W całym stanie Kalifornia jest ponad 150 tysięcy bezdomnych. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie kraju temperatura spadnie nawet do 8 stopni, tymczasem na południowym wschodzie termometry pokażą nawet 29. Do Polski napłynie mroźne powietrze z północy, to spowoduje dużą różnicę temperatur. Wieczorem możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a w nocy nawet samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Na najbliższą godzinę w Trójce chciałabym szczególnie zaprosić kobiety. WHO właśnie rozpoczyna tworzenie raportu, który ma pokazać, w jaki sposób COVID-19 może odwrócić postęp w zakresie równości płci i praw kobiet. Blisko 60% kobiet na całym świecie pracuje w szarej gospodarczej strefie, zarabiając mniej, oszczędzając mniej, mają większe ryzyko popadania w ubóstwo, szczególnie w okresach kryzysu. W tym samym czasie poziom nieodpłatnej pracy opiekuńczej kobiet wzrasta kilkukrotnie w wyniku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków oraz zwiększonych potrzeb osób starszych. No i właśnie dlatego w centrum dzisiejszej rozmowy będzie kobieta, a co za tym idzie, mężczyzna i dzieci, również jednym słowem rodzina. Moim gościem będzie Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka i trenerka. Zapraszam. Half could, it's wanting more, it's gonna send me to my knees. Whoa, whoa. Gravity, stay the hell away from me. Whoa, whoa. Gravity has taken better men than me. How can that be? Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Zapowiadana Marta Iwanowska-Polkowska jest już z nami. Jesteśmy połączone, no bo nie mogę powiedzieć, że jesteśmy razem w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Po pierwsze, chciałabym, żebyś nam opowiedziała z perspektywy psychologa, z perspektywy kołczycy, tak jak o sobie mówisz, z perspektywy osoby, która wspiera ludzi, pracuje z nimi, pomaga im się rozwijać, osoby, która jest na człowieka nakierowana. Opowiedz, w jakiej my sytuacji się teraz znaleźliśmy. Aż westchnęłam, w jakiej sytuacji znajdujemy. Wiesz co, jesteśmy przede wszystkim w bardzo trudnej sytuacji i chyba to trzeba po prostu tak odważnie nazwać, że to jest trochę tak, jakbyśmy wyruszali w podróż nieznaną. Ba, już w tej podróży jesteśmy od tych 6 czy 7 tygodni, już przestałam liczyć. Trochę nie wiemy, gdzie płyniemy, natomiast nikt się z nami nie umawiał na to, że ta podróż się wydarzy. Nikt się z nami nie umawiał na to, że mamy się do tej podróży przygotować. Po prostu tego pamiętnego 12 marca nasze dzieci nie poszły do szkół i przedszkoli, a my zostaliśmy z dziećmi w domu i to, co było dla nas jakąś wolnością i swobodą i takim naturalnym schematem działania, zostało nam, też użyję tego słowa, jakby tak brutalnie i z dnia na dzień odebrane. Więc jesteśmy sobie w takiej podróży w nieznane. Mamy dużo rzeczy, dużo źródeł komfortu, bo jesteśmy zamknięci w domach, nadal są otwarte sklepy i możemy z nich korzystać i możemy kupić to, czego potrzebujemy do jedzenia. Mamy różnego rodzaju media i internet i dużo takich źródeł jakby wsparcia i organizacji tej naszej podróży, ale płyniemy do czegoś, do jakiegoś nowego świata, w którym pewne rzeczy będą tak jak były, ale bardzo dużo rzeczy się zmieni i ciągle nie wiemy, na czym ta zmiana będzie polegać. Więc to tak metaforycznie, ale z poziomu psychologii jesteśmy po prostu w procesie zmiany, która z jednej strony wymaga od nas akceptacji nowego czegoś, co nie jest znane do końca, a z drugiej strony pożegnania, może też trochę opłakania tego życia, jakie widzieliśmy jeszcze na początku marca. I też jesteśmy w takim momencie, że przeżywamy bardzo dużo emocji, emocji, przed którymi uciekaliśmy i które przez większość życia próbowaliśmy ukryć. I te emocje dotyczą nas wszystkich. Myślę, że to jest o tyle wyjątkowe, że w tej zmianie jest każdy z nas, każdy. Każdy w domu, ja jako mama, mój mąż, moi synowie, moi klienci, ci biznesowi, jak i ci indywidualni, moi sąsiedzi, pan w sklepie, pan, który przynosi mi paczki, wszyscy jesteśmy w tej zmianie i to jest chyba takie wyjątkowe, że nikt nie został na lądzie. Wszyscy płyniemy. I to z jednej strony może być źródłem współczucia dla nas, że okej, możemy się w tym połączyć, w tym takim wspólnym odczuwaniu tych emocji, ale z drugiej strony to jest trudne, bo ciężko nam znaleźć w naszym otoczeniu osobę, która będzie emanować spokojem i która będzie taką ostoją stabilności. Marta, jakie emocje najczęściej w tej sytuacji się pojawiają? Zadaję to pytanie po to, że pomyślałam sobie, że jak coś jest nazwane, to łatwiej jest to oswoić, jak to oswoimy, to łatwiej jest być z tym po prostu. Znaczy, ja bym spojrzała na emocje jakby z dwóch perspektyw. Jedno, to po pierwsze musimy też nazwać, że my jesteśmy w stresie. Stres jest reakcją adaptacyjną na stanowiące zagrożenia, czy to wewnętrzne, czy to zewnętrzne i jest naszą odpowiedzią na to, co się dzieje, ba, taką odpowiedzią, która wymaga zbadania, na ile mamy możliwości w ogóle sobie z tym bodźcem, z tym źródłem stresu poradzić. I z jednej strony doświadczamy stresu, czyli takiego napięcia, a z drugiej strony właśnie doświadczamy różnych emocji, tak jak wspomniałaś, Kasiu. I to jest zarówno, po pierwsze strach, bardzo dużo strachu, po prostu strachu o wszystko, o to, jak zrobić zakupy, o to, czy będę mieć pracę, o zdrowie naszych rodzin, naszych bliskich. To jest po prostu strach o wszystko i sobie to połączymy z tym, że byliśmy wychowywani w takim przekonaniu, a szczególnie mężczyźni, że nie wolno nam się bać, to ten strach jest trudny do przeżywania. Doświadczamy też złości, że nie możemy robić pewnych rzeczy tak, jak lubiliśmy, że jakieś nasze potrzeby nie są zaspokojone. Możemy się złościć na to, że nie rozumiemy nowych zasad. Możemy się złościć też na państwo, na jakichś szefów, na decydentów, że nie podejmują takich decyzji, jak byśmy chcieli, albo podejmują trudne dla nas decyzje. Może być w nas też smutek. My może nie lubimy tego smutku pokazywać, jesteśmy wychowywani teraz w takiej kulturze be happy, ale jest w nas dużo smutku, że no właśnie, że trzeba coś opłakać, bo coś się już nie będzie wydarzać tak, jak wydarzało do tej pory. Jest może też trochę wstydu, że sobie na przykład nie radzimy, albo nie radzimy sobie tak, jakbyśmy chcieli, albo że nie umiemy działać tak, jak jest od nas wymagane, żeby działać. Czasami jest nas trochę wdzięczności, czasami jest nas trochę radości, jak nam coś wychodzi, ale też z takim akcentem na słowo czasami, bo wiem, że tej radości nam może brakować. No jest nas dużo też żalu pewnie i rozczarowania. No to tak z krótka o emocjach. I my teraz zrobimy krótką przerwę na piosenkę, a już za chwilę opowiemy o tym, co z tym całym bagażem, co z tym całym ogromem różnych, najczęściej nie do końca pozytywnych emocji zrobić. Dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach. Życie pola złotolite. Życie pola złotolite. Oh, oh. Życie pola złotolite. Życie pola złotolite. Złotolite. Przez niebo po most i wieczór i nieszpór. Mleczne krowy wracają do domostw. Przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu. Życie pola złotolite. Przed złem, czemu się bać? Życie pola złotolite. Życie pola złotolite. Oh, oh, oh. Życie pola złotolite. Życie pola złotolite. Złotolite. Pod ramion krzyżów, na rozdrożach sypie się gwiazd błękitne próchno. Chmurki siedzą przed progiem w murawie. Białego puchu kule to dmuchawie. Życie pola złotolite. Życie Złotolite. Marta Iwanowska-Polkowska jest gościem dzisiejszej audycji. Rozmawiamy o tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Marta przed chwilą opowiedziała, co możemy czuć. No a teraz bardzo Cię poproszę o to, żebyś powiedziała, co z tym wszystkim zrobić. I ja Ci podpowiem już na początku. Hasło wyrozumiałość. O tym mówiłaś w swoich różnych internetowych wystąpieniach, że to słowo jest bardzo ważne. Tak, to słowo jest bardzo ważne i podejście do siebie czy do innych z wyrozumiałością jest wręcz kluczowe na dzisiejsze czasy, a jednocześnie bardzo trudne, bo my tej wyrozumiałości nie jesteśmy nauczeni. Czym jest w ogóle wyrozumiałość? Wyrozumiałość jest takim czułym zauważeniem tego, co się ze mną dzieje, co przeżywam, jakich emocji doświadczam i czego w związku z tym potrzebuję, żeby sobie z tymi emocjami poradzić. I wyrozumiałość jest takim spojrzeniem na siebie czy na innych bez oceny, bez kategoryzowania, czy my możemy to czuć, czy nie możemy, z taką intencją zaopiekowania się. Podchodzę do siebie z wyrozumiałością, po prostu nie oceniam tego, co czuję. Zauważam, że na przykład czuję strach, czuję złość, albo że się czymś bardzo stresuję i zaczynam szukać tego, czego potrzebuję, żeby sobie z tymi emocjami poradzić. I w wyrozumiałości też chodzi o takie uznanie, nie tylko ja tak mam. W wyrozumiałości chodzi o zauważenie tego, że wszyscy mamy podobnie. I na przykład jak mielibyśmy przyłożyć tą soczewkę wyrozumiałości do tego, że się stresujemy i po prostu, że mamy w sobie takie napięcie, które moglibyśmy nazwać stresem, to możemy sobie zadać pytanie, ok, to co mnie teraz stresuje? Mogę zauważyć, że ten stres na przykład idzie z takiego obszaru biologicznego, że na przykład źródłem stresu jest to, że mnie boli ciało, że ono nie jest, że tak powiem, wyruszane, bo nie mogliśmy jeszcze niedawno uprawiać sportu, nie mogliśmy chodzić na długie, swobodne spacery, nie mogliśmy być w takim codziennym ruchu przemieszczania się między pracą, szkołą, domem i tak dalej, sklepami. I możemy też popatrzeć na siebie, że ojej, co mnie jeszcze stresuje? Na przykład może stresuje mnie brak informacji albo dezorganizacja informacji, bo stres może iść z takiego źródła poznawczego, jak my to mówimy w psychologii. Albo co mnie jeszcze stresuje? Na przykład może mnie stresuje to, że ja nie mogę okazać wsparcia bliskim albo nie mogę zrobić tego w taki sposób, jakbym chciała. I kiedy ja już zauważę to, co jest źródłem mojego napięcia, moich emocji, moich stresów, to mogę sobie zadać pytanie z wyrozumiałością, to czego potrzebuję. Może potrzebuję poleżeć w spokoju, może potrzebuję zadzwonić do przyjaciółki i powiedzieć, nie wiem jak Ci pomóc, ale bardzo bym chciała. Może potrzebuję odciąć się od informacji i przez dwa dni nie słuchać w ogóle tego, co jest w telewizji, w radiu, nie czytać internetowych kolejnych jakichś artykułów. I po prostu zadbać o siebie. I ta wyrozumiałość jest też nam potrzebna po pierwsze w relacji z samym sobą, ale też w relacji z bliskimi, w relacji ze współpracownikami. To jest takie zauważenie, wszystkim nam jest trudno, wszyscy się czegoś uczymy. Kobietom jest trudniej w tej sytuacji? Tak, bez dwóch zdań. Powiedz dlaczego? Jak myślę o nas kobietach teraz i jak myślę o sobie, kobietach, które są moimi klientkami, czy też które znam, to naprawdę chce mi się płakać. Rzeczywiście z taką empatią chciałabym się rozczulić nad naszym losem. Dlaczego jest nam trudniej? Dlatego, że my zawsze byłyśmy odpowiedzialne, tak jesteśmy wychowane i tak jest kształtowana nasza rola, że jesteśmy odpowiedzialne za tak zwane ognisko domowe. Jesteśmy odpowiedzialne zarówno za to, żeby ognisko domowe miało co jeść, żeby miało ogarnięty dom, ale też za klimat emocjonalny. I teraz się tego wszystkiego zrobiło znacznie więcej. I zostałyśmy zamknięte w domach z naszymi rodzinami i mamy więcej obowiązków, tych fizycznych do wykonania, związanych z tym, żeby ogarnąć dom i zadbać o edukację naszych dzieci. Znacznie więcej mamy też obowiązków takich emocjonalnych, dlatego że każdy w naszej rodzinie coś przeżywa. To my jesteśmy też odpowiedzialne, żeby zadzwonić do rodziców, do teściów, do babci, do kuzynki i sprawdzić, co tam się dzieje w naszej rodzinie. I ilość emocji, która przechodzi przez nasze serca, nasze głowy i nasze ciało, jest po prostu w tym momencie bardzo duża. Nie jesteśmy nauczone tego, żeby stawiać granice. Nie jesteśmy nauczone tego, żeby powiedzieć, dość, już nie mam rady wspierać. Nie jesteśmy nauczone tego, żeby odpuszczać sobie obowiązki domowe. A przecież obok tego wszystkie, albo część z nas, ma pracę, którą teraz musi jeszcze wykonać w domu. W związku z tym dramatycznie skurczyła się nasza doba, a jeśli chodzi o ilość obowiązków. Pozostałyśmy pozbawione też trochę tych naszych przyjemności kobiecych. Żeby pójść do kosmetyczki, żeby pójść do fryzjera. Źródłem stresu jest też to, jak wyglądamy. No umówmy się, myślę, że większość z nas przytyła tu i tam przez czas kwarantanny i patrzymy na siebie w tych lustrach, że po prostu szpilki gdzieś tam i garsonki i te ładne ciuchy do pracy leżą odłożone, my ciągle w tych dresach, getrach i piżamach. I nam nie jest po prostu z tym łatwo. I znowu powiem to, co powiedziałam na początku. Nikt się z nami na to nie umawiał. Nikt nam nie powiedział, idźcie zrobić odrosty, bo teraz przez 6-8 tygodni nie będziecie mogły zrobić tych odrostów. I myślę, że po prostu po kobieco każda z nas dostała troszeczkę inaczej, ale dostała, że tak powiem, takiego kuksańca w naszą kobiecość, w naszą wolność. I jest nam po prostu ciężej. Dodatkowo chcę jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że w większości domach tak jest, że praca mężczyzny ma większą wartość niż praca kobiety. W związku z tym, jeżeli pracujemy z domów, to prawdopodobnie mężczyzna może swobodnie wykonywać swoją pracę, a kobieta ma się ze swoją pracą dostosować, albo pójść na zasiłek opiekuńczy, albo na jakąś inną formę, rezygnując poniekąd z pracy. I to może powodować po prostu dysproporcje między nami. To tak naturalnie po prostu jakoś się dzieje. I my musimy włożyć wysiłek w to, żeby ewentualnie to odwrócić. I to jest kolejny wysiłek i emocjonalny również, żeby gdzieś tam sobie wydziabać tę przestrzeń. Tak, super, że użyłaś tego słowa wysiłek. Ja mam wrażenie, że my kobiety jesteśmy cały czas teraz w wysiłku. W wysiłku, żeby ogarnąć ten dom, w wysiłku, żeby wspierać nasze rodziny i nasze dzieci, które też przeżywają emocje. Jesteśmy w wysiłku, żeby zorganizować edukację domową. Jesteśmy w wysiłku, żeby ustalić z mężem nowe reguły gry, to jak będziemy się w tym czasie wspierać. A badania to pokazują, że naprawdę z partnerstwami w naszych związkach jest jeszcze ciągle słabo. Wysiłkiem jest to, żeby w ogóle ktoś usłyszał nasze potrzeby i zauważył, że jesteśmy wyczerpane. Wszystko jest wysiłkiem. Wszędzie jest dziś jakieś siłowanie. To nie jest łatwy moment dla nas jako kobiety. My się jakby, wiesz, resetujemy z tymi naszymi przywilejami i z podziałem ról przez to, co się dzieje w czasie pandemii z rolą kobiet. Dodatkowo nasz mózg kobiety, ja nie mam, muszę odzyskać, mam taką książkę, której o tej czytałam i gdzieś ona po prostu poszła w świat, nie wróciła do mnie. Jest taka książka Mózg kobiety, w której pamiętam, że były opisane badania, które wskazywały na to, że mózg kobiety po prostu w sposób bardziej taki biologiczny, zwierzęcy odbiera dźwięki wydawane przez dzieci, że my, ten instynkt macierzyński, my słyszymy te dzieci bardziej, mocniej. I my teraz fizycznie jesteśmy zmęczone obecnością dzieci 24 godziny na dobę. Przedszkola, żłobki, szkoły są po to, żebyśmy przez chwilę odwróciły uwagę od dzieci i skupiły swoją uwagę na czymś innym. A teraz będąc w domach, czasami w bardzo małych mieszkaniach, my cały czas jesteśmy narażone na to, że my słyszymy nasze dzieci 24 godziny na dobę. I to może nas po prostu tak emocjonalnie wykańczać. I tutaj potrzebujemy wyrozumiałości, żeby to zauważyć. Nie oceniać siebie za to, że jesteśmy złymi matkami, że jesteśmy zmęczone swoimi dziećmi. Mnie. To jest po prostu tak, taki moment i mamy do tego prawo, żeby to zauważyć. Też musimy pamiętać, że część z nas, prawdopodobnie około 20% osób, jest wysoko wrażliwych, czyli że odbiera pewne bodźce mocniej, czy jedni bardziej słuchowe, inni bardziej zapachowe, inni wzrokowe. No więc jak jeszcze sobie nałożymy tą naszą wrażliwość na bodźce? Z tym, że jesteśmy na pewne bodźce narażeni 24 godziny na dobę non-stop od 6 tygodni, no to mamy prawo być po prostu zmęczeni. Musimy sobie na przykład wyobrazić taką rzecz, że jak ja pracuję często dla fabryk, jestem trenerką w fabrykach i w fabrykach są wprowadzone środki ochrony osobistej. Panowie w fabrykach mają odpowiednie okulary, mają odpowiedni strój, odpowiednie buty, odpowiednie rękawice, odpowiednie słuchawki do tego, żeby wytrzymać z bodźcami, na które są narażeni w miejscu pracy. a my teraz w naszym miejscu pracy, czyli w domu, nie mamy żadnych środków ochrony osobistej. I nie chodzi o maseczkach, to chodzi o to, że czasem nie mamy pokoju odpowiedniego do pracy. Nie mamy sprzętu odpowiedniego do pracy. Nie mamy może nawet zasad tego, jak mamy współpracować, żeby zachować tak zwane BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena na pracy. Tak się rozwija ten skrót. Po prostu jesteśmy wrzuceni z pracą, ze szkołą, z obowiązkami, z obiadami do naszych M3, M2, M4 i musimy sobie jakoś radzić. I jeszcze dodatkowo założenie było takie, że my sobie mamy radzić z dnia na dzień, tak? W czwartek dzieci wylądowały zamiast w szkołach, to w domach. W poniedziałek szkoła odpaliła, szefowie odpalili z pracą zdalną i my mamy sobie cudownie radzić. Niestety, nie daliśmy sobie w ogóle czasu na adaptację. O kobietach i o tym, jak bardzo potrzebne jest wsparcie i o tym, gdzie tego wsparcia szukać i o tym, że trzeba tego wsparcia czasem poszukać, porozmawiamy już za chwilę. I znów jesteśmy z sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań tych szalejących twarz. Tak bezradni, przed sobą ukrywamy wstyd, bez sił i złudzeń, że nowy nas może ocalić świt. Cześć, tu Edyta Bartusiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. I nikt z nas jak dotąd nie spostrzegł, że ta łódź od dawna już płynie do góry wnet po rozległych bezdrożach. Tułamy się, bo każdy z nas pragnął ujrzeć i nie przed sobą przelec. I nic z nas nie dotąd spostrzegł, przez trudny czas izolacji społecznej, tego, że jesteśmy w domu, rodzinnie, przeprowadza nas dziś Marta Iwanowska-Polkowska. Rozmawiałyśmy o kobietach przed chwilą, że jesteśmy bardziej narażone na stres, na zmęczenie i bardziej potrzebujemy wsparcia. Powiedz mi, jakie to może być wsparcie i gdzie my go możemy szukać? Czy wystarczy przyjaciółka, czy może warto już sięgnąć po pomoc specjalisty? I ta odpowiedź jest dobra. Tak czule myślę. Po pierwsze, myślę, że to jest taki czas, kiedy musimy prosić o pomoc i rzeczywiście gdzieś w ten grafik różnych naszych obowiązków komponować czas na tą wspomnianą kawę z przyjaciółką, czy kawę z siostrą, czy kawę z mamą, czy sąsiadką. I jednak warto jest rozmawiać na temat inny niż zawodowe i związane z obowiązkami. Więc możemy szukać wsparcia w gronie swoich koleżanek, umawiać się na tą kawkę przez jakąś zdalną formę komunikacji. Możemy szukać w grupach różnych internetowych, ale myślę, że wiele kobiet musi też rozważyć to, czy nie poszukać wsparcia, czy to w formie też terapii, czy wsparcia psychologa, czy może też coacha, tak jak ja pełnię tą rolę. Czyli jakby zewnętrznej osoby, która może nas poprowadzić w takim procesie zatroszczenia się o siebie. I mówię to z pełną też odpowiedzialnością jako psycholożka, że my możemy jako kobiety zapłacić za ten czas dużą cenę, zarówno w postaci stresu pourazowego, jak i wypalenia rodzicielskiego. Tudzież może część z nas też obetrzeć się, że tak powiem, trudniejsze tematy, jak nerwica czy depresja. Oczywiście to jest często konsekwencja też nie samej pandemii, ale też narastających wcześniej napięć i trudności, które doświadczyła dana osoba. Ale musimy zacząć o tym mówić, że gdzieś nad nami wisi widmo tego, że zapłacimy zdrowotną cenę za ten czas. I to nie chodzi o to, że chcę straszyć, bo w ogóle mam dosyć tego straszenia w mediach, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby dopuścić taką opcję, że to, co przeżywam, może wymagać wsparcia, zaopiekowania. Ja się zatrzymam na sekundę przy słowie wypalenie rodzicielskie. Tak jak mamy wypalenie zawodowe, ono jest często konsekwencją tego, że przez dłuższy czas radzimy sobie z wyzwaniami, które przerastają nasze możliwości, radzimy sobie nie mając zasobów do tego, żeby sobie z czymś poradzić i radzimy sobie z czymś w samotności, czyli bez wsparcia. Takie współistnienie tych trzech czynników może prowadzić do wypalenia zawodowego albo wypalenia rodzicielskiego, bo w roli rodzica też można być wypalonym. Więc jeżeli poczujemy, że tak mamy, że przerastają nas oczekiwania, że nie mamy możliwości zasobów, żeby sobie z czymś radzić i jeżeli czujemy się w tym samotni, to może być tak, że gdzieś w kierunku tego wypalenia idziemy. Jeżeli jest tak, że po czym się diagnozuje wypalenie, że doświadczamy złości, doświadczamy strachu, doświadczamy frustracji, kiedy pojawiają się nowe zadania, doświadczamy pewnej dezorganizacji, patrzymy też już w pracy na swoich współpracowników czy klientów w domu, na nasze rodziny jako po prostu kolejne źródło zagrożenia i kolejne źródło wyzwań, to coś się dzieje nie tak. To jest czas, kiedy powinniśmy się zatrzymać i pomyśleć, okej, jest mi ciężko, może ja potrzebuję wsparcia, może potrzebuję z kimś pogadać, może potrzebuję się wypłakać, może potrzebuję na nowo zdefiniować z moim partnerem czy mężem obowiązki i podział ról. Ale muszę sobie powiedzieć, tak dalej być nie może, bo może być ze mną źle. I na końcu powiem taką rzecz, którą często mówiła mi moja babcia, jak jeszcze żyła, za którą teraz tęsknię, bo po prostu tęsknię za wspaniałymi kobietami z mojej rodziny. I moja babcia zawsze mówiła mi, Duduś, dbaj o siebie. Tak mi nazywali dziadkowie Duduś. Mówiła mi, Duduś, dbaj o siebie, jak nie ma mamy, jak mama jest chora, choruje cały dom. I jakby nie chcę was, kobiety drogie, które tego słuchacie, straszyć i w ogóle czarno widzieć, że będzie z nami bardzo źle, bo może się mylę, tylko chcę, żebyśmy dały sobie taką furteczkę, taki sygnał do tego, żeby pomyśleć o swoich potrzebach i swoich emocjach i zauważyć, że jest nam ciężko, żeby zacząć się troszczyć o siebie, po prostu żeby nie było nam ciężej, tak? Żebyśmy nie zapłaciły za to, co się dzieje, zbyt dużej ceny, bo po prostu nikomu, ale naprawdę nikomu żaden z nas tego nie życzy. I też myślę sobie, że to, co jest naszą siłą jako kobiet, może nas teraz trochę gubić, czy może być takim ciężarem. Naszą siłą kobiet jest to, że my myślimy o o sobie z perspektywy takiej społecznej. My jesteśmy odpowiedzialne za rodziny, za nasze społeczności, za nasze dalsze rodziny, za nasze grupy społeczne. I z jednej strony to jest wspaniałe, to jest takie nasze błogosławieństwo, bo możemy się przez to troszczyć, aktywnie wspierać, pomagać, ale z drugiej strony to może nas troszeczkę przytłaczyć, bo zapominamy o sobie. I teraz musimy to sobie zauważyć, że my też jesteśmy ważni, że cała ta troska o innych, okej, ona jest jakąś naszą rolą, ale musimy też, naszym obowiązkiem jest zatroszczyć się o siebie i jeżeli poczujemy, że jest nam naprawdę bardzo ciężko, poszukać tego wsparcia albo u innych kobiet, albo po prostu u specjalistów, których na szczęście dużo jest i wiele teraz gabinetów wsparcia psychologicznego oferuje wsparcie online, więc jakby ono też jest dostępne. To jest kwestia pewnej organizacji może, która też nie jest łatwa, ale można to wsparcie uzyskać. Kobiety mamy zaopiekowane, oczywiście na tyle, na ile czas tej audycji pozwala. Państwo, nasi stali słuchacze pewnie wiedzą, Marta Iwanowska-Polkowska jest mamą Asa i też zajmuje się wsparciem rodziców dzieci z zespołem Aspergera i właśnie o Asie w kwarantannie już za moment porozmawiamy. Rozśpiewana. Marta Iwanowska-Polkowska. Rozmawiamy o sytuacji, w której się znaleźliśmy. My, czyli rodzina, my, czyli kobiety specjalnie, bo o kobietach było. Teraz przyszła pora na Asa. Powiedz mi, czy dziecku, osobie z zespołem Aspergera, taka kwarantanna, izolacja społeczna, to może przypadkiem nie jest bardzo wygodna sytuacja? Ja myślę, że to może być tak i tak. W naszym środowisku rodziców, specjalistów związanych ze systemem zespołu Aspergera zawsze mówimy, że jak znasz jedno dziecko zespołu Aspergera, to znasz jedno dziecko zespołu Aspergera. I podkreślamy to, żeby pokazać tą różnorodność w ramach spektrum. I są dzieci, które na przykład w tej sytuacji radzą sobie super i kochają internetu, zawsze lubiły technologię, więc jakby uczenie się w ten sposób przychodzi im z łatwością. Nie są narażone na przerwy w szkole, w których są inne dzieci, ten hałas, który często może być trudny, że te wszystkie bodźce, które dla osoby z zespołem Aspergera mogą być trudne, te też społeczne różne rzeczy, teraz ich nie ma. Stąd moje pytanie. Tak, więc jakby części osób, może być części dzieci, nastolatków, ale też dorosłych ze spektrum, może być po prostu dobrze. Mają trochę więcej świętego spokoju i nie muszą tak intensywnie doświadczać bodźców społecznych, które są często źródłem stresu dla osób z zespołem Aspergera, ale są na pewno też takie osoby, którym mimo wszystko trochę tęsknią do ludzi. Bo nawet jak jesteśmy osobą z zespołem Aspergera, albo po prostu jesteśmy introwertykiem, to i tak lubimy mieć kontakty społeczne może z małą ilością osób, ale jednak potrzebujemy tych ludzi. My jesteśmy jako ludzie stworzeni do tego, żeby regulować emocje w relacji z drugą osobą, więc może być tak, że As czy Aska tęskni za koleżanką, za kolegą, za jakimś rytuałem, jak na przykład spędzanie przerwy w bibliotece, za jakimś fajnym, inspirującym nauczycielem, z którym teraz tych lekcji jest znacznie mniej, albo po prostu w formie internetowej nie pasują. Natomiast to, co może być też taką trudnością dla szczególnie młodszych dzieci zespołu Aspergera, to to, że są teraz pozbawione terapii i takiego wsparcia, które miały w przedszkolach czy szkołach w ramach indywidualnego wsparcia terapeutycznego. Pozbawienie tych zajęć, czy to z integracji sensorycznej, czy to jakiejś terapii ręki, czy terapii logopedycznej, czy po prostu terapii indywidualnej z psychologiem, bo nie wszyscy psycholodzy mają taką możliwość i gotowość, żeby pracować zdalnie. No to może być trudnością, tak? Bo trochę naraża młode osoby, które były jeszcze w takim procesie wsparcia terapeutycznego, na stracenie tych efektów, które były przez ostatnie miesiące, a może nawet lata wypracowane. I to nie jest łatwe. W naszych rozmowach często pojawia się określenie rodzina z zespołem Aspergera. Powiedz mi, jak w tym czasie, w którym jesteśmy, rodziny z zespołem Aspergera wesprzeć? Jak siebie wesprzeć? Ja bym zastosowała znowu pewną metaforę, bym podzieliła po prostu tort na równe kawałki. To znaczy, jeżeli nasza rodzina jest tortem i na przykład nasze rodziny są cztery osoby, to podzieliłabym tort na cztery kawałki i zastanowiła się, jak indywidualnie zadbać o każdą z osób, która też ma swoje potrzeby. I tak jak często dajemy dużo uwagi dzieciom z zespołem Aspergera i troszczymy się o ich specyficzne potrzeby, jesteśmy tacy bardzo uwrażliwieni na to, żeby było im dobrze, żeby nie doświadczali tego stresu, to musimy w tej sytuacji, w której jesteśmy, zauważyć też innych członków rodziny, i mamę, i tatę, i rodzeństwo oddzielnie. I tak gospodarować wspólny czas, żeby każdemu przez chwilę było dobrze, żeby spędzać ten czas, nawet w kwarantannie, w taki sposób, żeby potrzeby każdej osoby były zaopiekowane. Więc jeżeli na przykład tata potrzebuje pójść na rower, to niech pójdzie sobie na ten rower teraz, jak już jest taka możliwość, i niech wyjeździ, że tak powiem, emocje. Jeżeli rodzeństwo potrzebuje chwili spokoju, albo potrzebuje mieć czas na Skype'a z koleżanką czy z kolegą, to niech ma ten czas na tego Skype'a z koleżanką czy kolegą. Jeżeli As potrzebuje na przykład poczytać w samotności i ciszy, niech ma tą chwilę czy te pół godziny na czytanie w samotności i ciszy. Jeżeli mama potrzebuje pomedytować, bo pójść na spacer, albo po prostu zamknąć się w łazience, w wannie na godzinę i nie robić nic, to niech mama ma ten czas. Musimy zauważyć potrzeby każdego z członka rodziny. Oczywiście zawsze jest tak, że jak mamy w rodzinie kogokolwiek z jakimikolwiek wyzwaniami zdrowotnymi, to poświęcamy tej osobie więcej uwagi. To jest naturalne. ale pamiętajmy o wszystkich członkach rodziny. Dla nas wszystkich powrót do normalności może być trudny. Domyślam się, że dla dzieci, dla osób z zespołem Aspergera to może być wyjątkowo trudne. Czy tak jest? Powiedz mi proszę i czy można się do tego jakoś przygotować? Zadajesz mi teraz, Kasiu, takie pytanie, na które nie do końca znam odpowiedź. Myślę, że wiele osób się zastanawia nad tym. Ja myślę, że po pierwsze nie wiemy do końca, jak ten powrót będzie wyglądał, jak zdefiniujemy sobie nową normalność. Myślę, że wracając do normalności tak zwanej w cudzysłowiu i na przykład wracając do szkół czy przedszkoli, musimy się zastanowić nad tym, co da danej osobie poczucie bezpieczeństwa. I czy to będzie maseczka, czy to będzie wyposażenie młodego człowieka w zestaw rękawiczek, żeby mógł w tych rękawiczkach po prostu być w szkole. Czy to będzie wyposażenie naszego przedszkolaka w jakąś zabawkę, którą może będzie mógł zabrać do przedszkola, ale będzie można ją łatwo chusteczkami na przykład zdezynfekować, bo to będzie na przykład samochodzik, takie plastikowe rzeczy pewnie łatwiej. Musimy się zastanowić nad tym, co będzie dla nas źródłem bezpieczeństwa, taką śluzą jakby, takim sposobem na przejście do starych nawyków, czy zachowań, czy po prostu nowego, do starego otoczenia, jakim jest szkoła czy przedszkole. W takim podejściu pełnym obecności, które w rodzicielstwie jest teraz promowane, jakby zakłada się, że musimy dać dziecku z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, po drugie musimy zauważyć to, czego indywidualne dziecko potrzebuje. Warto być też takim czułem i na przykład odbyć taką spokojną rozmowę z dzieckiem. Okej, jak ty sobie wyobrażasz powrót? Czego się obawiasz? Jak możemy się do tego przygotować? Może chcesz najpierw porozmawiać z nauczycielem? Może chcesz najpierw porozmawiać z kolegą, z którym zazwyczaj siedziałeś w ławce? Bo przecież możemy się dzwonić. Być przy tym dziecku i zakładać, że ten powrót może być dla niego też źródłem stresu i jakimś wyzwaniem. Może być źródłem radości, że hello, wracamy, ale może być źródłem pewnych obaw, bo nasze dzieci przecież są z nami w domach i one słyszą i one widzą i też się po prostu koronawirusem po prostu przejmują. Więc warto dać dużo uwagi na to, żeby po prostu krok po kroku omówić ten proces. Powiedz mi proszę, czy my jako rodziny, bo rodzina dzisiaj jest głównym tematem naszej rozmowy i takim punktem zainteresowania, czy coś my jako rodziny możemy z tego czasu bycia ze sobą 24 godziny na dobę dobrego wynieść? Czy my się możemy czegoś nauczyć, przepracować może jakieś rzeczy? To jest bardzo w ogóle fajne pytanie i to jest pytanie, które można było już sobie zadać w ogóle na początku tej całej kwarantanny. Jak my chcemy przeżyć ten czas i co chcemy z tego czasu zapamiętać? I co ma nas jakby przez ten czas bycia razem w domu jako rodzinę prowadzić? Więc myślę, że my możemy tak jakby wiesz, zarówno wziąć dużo dobrego, jak i dużo takiego trudnego do przepracowania, ale powiedzmy o tym dobrym. Możemy na przykład zauważyć, że nasze dzieci są bardziej samodzielne niż nam się wydawało, bo to też słyszę i to widzę u moich dzieci, słyszę u innych rodziców, że nagle się okazuje, że te dzieci nawet całkiem fajnie zaczynają te różne technologiczne nowinki ogarniać, że one przestają być nowinkami. Możemy też wypracować dużo takich nowych umiejętności w ogarnianiu domu, tak? Moje dzieci nauczyły się przez ten czas myć okna, nauczyły się malować ściany, bo zrobiliśmy jakiś tam mały remont i możemy tak sobie trochę pokombinować z tym czasem, żeby nauczyć wspólnego wykonywania pewnych obowiązków i pokazać dzieciom, że to jest okej, że po prostu pomagamy sobie nawzajem. Możemy też czerpać dużo takich wspólnych, fajnych chwil, jak pogranie w coś, wspólne oglądanie filmu, pogadanie sobie na jakiś temat, tak? Powspominanie też wspólne wakacji, bo zamiast wyruszyć w podróż, możemy odpalić dysk ze zdjęciami i trochę powspominać. I w ogóle możemy też nauczyć nasze dzieci, że możemy być w kontakcie z rodziną, ale w inny sposób, tak? My mamy taki rytuał teraz. Czasami tego jest więcej, czasami jest mniej, ale oglądamy tak zwane Gutek TV. Gutek to jest mały kuzyn moich chłopców, bratanek. Uwielbiamy po prostu na Messengerze patrzeć na niego, on ma 2 latka i jest po prostu dla nas takim źródłem radości. I myślę, że to na pewno moi chłopcy zapamiętają z tej twojej kwarantanny i mówię to z wielką radością, aż zatęskniłam. Musimy do niego zadzwonić, tylko mi go podpatrzeć. Ale